Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Drożyzna nam nie grozi, gospodarka jest w dobrej formie. Na początek decyzja co do wysokości stóp procentowych i uzasadnienie prezesa NBP. Minister zdrowia robi przegląd płac fizjoterapeutów i diagnostów. Za 2 tygodnie mają ruszyć kolejne rozmowy o podwyżkach. Rosyjskie i ukraińskie media obiegła umowa rozwiązująca konflikt w Donbasie. Wiążą się z nią jednak duże obawy. Polska gospodarka ma się dobrze, a drożyzna nam nie grozi. Mówi o tym prezes Narodowego Banku Polskiego po zakończeniu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj RPP rozstrzygała kwestię ważną dla osób z kredytami mieszkaniowymi. Zdecydowano, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak o decyzji mówił prezes NBP Adam Glapiński. Nawet jeśli jest jakiś wzrost cen, to proszę pamiętać, ten pozytywny przyrost wartości siły nabywczej jest cały czas wysoki. Dlatego tak się uśmiechamy też, jak czytamy czasem w jakichś tytułach, że drożyzna w Polsce, to na okładkach nawet pism jest czasami coś. No drożyzna to jest wtedy, kiedy zmniejsza się siła nabywcza ludności, a my cały czas mamy tempo wzrostu płac o wiele wyższe niż jakieś tam wzrosty cen. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Za 2 tygodnie będą kolejne rozmowy przedstawicieli resortu zdrowia z fizjoterapeutami i diagnostami laboratoryjnymi. Do tego czasu mają być zweryfikowane informacje o podwyżkach płac. O co dokładnie chodzi, to wie Barbara Góra. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że trzeba przeanalizować porozumienia i porównać je z wypłacanymi kwotami. Obiecałem przedstawicielom tych grup zawodowych, że w tych, które wspólnie uzgodnią, że to są porozumienia niesatysfakcjonujące bądź takie, które wynikają nie z podwyżek, a z regulacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, jeszcze raz będziemy wzywali w ciągu najbliższych 3 tygodni tych wszystkich dyrektorów. Dr Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, powiedział, że podwyżki muszą być wypłacone. Co problem wziąć 400 czy 500 placówek, usiąść od dzisiaj, skończyć piątek, przylecieć, dostali, nie dostali, dostali podwyżkę czy nie dostali. Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni domagają się obecnie podwyżki 500 zł netto. Barbara Góra, Polskie Radio. Zatrzymano gangsterów zajmujących się handlem dopalaczami na wielką skalę. O rozbiciu grupy poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gangsterzy sprzedali około 580 kg dopalaczy, które warte były ponad 14 milionów złotych. Zatrzymano 5 osób, co do wszystkich trwają w tej chwili czynności procesowe, są stawione im zarzuty, między innymi handlu na wielką skalę dopalaczami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Niektórym z nich są też stawione zarzuty prania brudnych pieniędzy. Grupa przestępcza, która jest przez nas rozbijana, ma na sumieniu co najmniej 4 osoby, które zmarły w wyniku użycia produkowanych przez nie dopalaczy. Są 4 młode osoby, które straciły życie tylko dlatego, że w internecie uwierzyły i kupiły środki, o których sądziły, że są zdrowotnie względnie bezpieczne, bo trudno mówić o bezpieczeństwie użycia dopalaczy. Gang działał od kwietnia 2015 roku do sierpnia 2018 na terenie kilku województw. Do działalności przestępczej gangsterzy wykorzystywali ponad 380 rachunków bankowych. Pieniądze z handlu dopalaczami inwestowano m.in. w kryptowaluty. Na koniec jeszcze temat, którym żyją rosyjskie i ukraińskie media. Publikują one kopie dokumentów, z których wynika, że władze Ukrainy i Rosji zgadzają się na rozwiązanie konfliktu w Donbasie na zasadzie tzw. formuły Steinmeiera. Zakłada ona przeprowadzenie lokalnych wyborów oraz objęcie Donbasu prawem o specjalnym statusie regionu. Władze zapewniają, że interesy Ukrainy nie są zagrożone. Mimo to część opinii jest zaniepokojona możliwymi konsekwencjami ugody. Ukraińskie portale internetowe publikują kopie 3 identycznie brzmiących listów adresowanych do OBWE, a podpisanych wczoraj oddzielnie przez szefów rosyjskiej, separatystycznej i ukraińskiej delegacji w Mińskiej Trójstronnej Grupie. W piśmie mowa jest o tym, że formuła Steinmeiera ma być implementowana do ukraińskiego prawa. Lokalne wybory w Donbasie odbędą się według ukraińskiej konstytucji. Ponadto w dniu wyborów tymczasowo, a następnie na stałe zacznie działać prawo o specjalnym statusie dla Donbasu pod warunkiem, że wybory będą uznane przez OBWE. Ukraińska strona przyjmuje tekst takiej formuły.

mi godzinę i studia. Nie chcę tych leków na scenie. Głowę w TV ciągle mówi ja. Naciskam, wycisz i kręcę. Prowadzę życie jak mówi ja. Dramaty albo komedie. Zapełniam daty, wymieniam pisaki, czekając już na te kolejne. Tylko głucho, pusto, smutno. Kursy, tylko balkon, laptop, wózko z odpaloną fajką, odpaloną butlą. Jestem tylko ja sam i widok na podwórka. Zasypiam o 6, o 15 wstaję i zaczynam kłótnie z moim kalendarzem. Pusty, taki smutny, wieszony na ścianie. Patrzę prosto w niego, leżąc na dywanie. Zasypiam o 6, o 15 wstaję i zaczynam kłótnie z moim kalendarzem. Pusty, taki smutny, wieszony na ścianie. Patrzę prosto w niego, leżąc na dywanie. Rozpoczęliśmy drugą godzinę programu alternatywnego od utworu, który można znaleźć na debiutanckiej płycie duetu Mięta. No i duet Mięta, aż straciłam głos ze wzruszenia w naszym radiowym studiu. Oskar i Sebastian, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poczekajcie, czy ja was dobrze słyszę? To jeszcze raz próbuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszę was doskonale. I płytę też doskonale już mam przesłuchaną i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która jej dotykała i jakieś wrażenia do przekazania ma. Na jakim wy jesteście etapie? Czy już jesteście zorientowani, jak album został przyjęty? Czy już macie odgłosy? Jesteście spokojni, czy wręcz przeciwnie? Jaka sytuacja u was? Ja myślę, że prawdziwym testem tej płyty, tak, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, gorąco pozdrawiam mamę. Myślę, że prawdziwym testem odbioru tej płyty będzie tak naprawdę nasz pierwszy koncert lub po prostu seria koncertów, gdzie będziemy mogli faktycznie zobaczyć, czy ludzie ile osób, teksty, jak reagują na konkretne utwory. Tak, ile osób będzie chciało zamówić, nie wiem, Ubera, bo przyjechać po prostu, kupić bilet i nas posłuchać na żywo. I tak jeszcze pytając metaforycznie trochę, bo teraz zacznę dopytywać o szczegóły. Jesteście na to gotowi, na to spotkanie, tak? Tak jako tak ludzie, jest. Jako artyści. Absolutnie. To jak długo pracowaliście nad tą płytą i nad tym swoim debiutem? Oczywiście są te wszystkie stereotypowe powiedzenia o tym, że to się robi całe życie, ale wy jesteście doświadczonymi, choć młodymi ludźmi, więc jak długo razem, jako duet Mięta, pracowaliście nad materiałem i jakim on podlegał przemianom od momentu, kiedy stwierdziliście, że macie coś, czy możecie próbować dostać się do wytwórni? Do tego momentu, w którym mamy już wydaną płytę. To trwało z pół roku, coś takiego. Naprawdę? Naprawdę. Tak jest. Opcja jest taka, ultra szybko. Poznaliśmy się w grudniu. Tak jest. 2018 roku. Tak jest. Szybka kawa w Starbucksie. Oskar puścił mi swoje bity, ja uznałem, że są super i że musimy zacząć coś razem działać, bo szukałeś wtedy kogoś, rapera do współpracy na... Chciałem rozwinąć mój dotychczasowy repertuar, ponieważ wcześniej miałem ogromny zaszczyt jeździć z Bitaminą i ich supportować i w pewnym momencie formuła już wymagała zmiany i próbowałem rozwinąć moje skrzydła dalej i... No i poczułeś, że potrzebujesz jakiegoś towarzysza, tak? Artystycznego, tak, oczywiście. Tak, chciałem spróbować w kombie trochę popracować. Ale jak szukałeś tego... Poprzez internet, poprzez YouTube. Sprawdzałem różnych polskich raperów, młodych, zapowiadających się, no i kiedy zobaczyłem jakiś tam jeden singli Skipa wcześniejszy, to zdecydowałem, że wyślę mu wiadomość i po prostu na luzie zapytam, czy nie chciałby rozważyć. Nie powiedziałeś tego na luzie, powiedziałeś, że musimy się spotkać pod palmą danego dnia o 18 i nie powiesz mi, o co chodzi. Tak, troszeczkę byłem tajemniczy przy tym wszystkim. No powiedziałbym, że też, że konkretny, bo to brzmi jak taki film dla chowanych mężczyzn. Masz być pod palmą. To oczywiście chodzi o spotkanie w Warszawie, tłumaczymy tym, którzy tej palmy nie kojarzą. No dobrze, ale w takim razie pół roku to rzeczywiście jest szalone tempo. To oznacza, że pracowaliście non-stop, czy tak łatwo wam ta praca biegła, że nie trzeba było się jakoś napinać. Znaczy spotykaliśmy się w takich kulminacyjnych momentach, jak się skupialiśmy na płycie 100% i na tym, że ten tydzień to jest praca nad płytą, to się spotykaliśmy jakieś 2-3 razy w tygodniu i zazwyczaj wchodziliśmy do studia, albo rzeźbiliśmy beat, tekst, nagrywkę, wszystko od zera jednego dnia i po prostu przychodziliśmy z niczym, wychodziliśmy z kawałkiem, który już potem nadawał się tylko do miksu i masteru, ewentualnych poprawek, albo Oskar odkopywał tam, odgrzebywał odmęty swojego dysku, pokazywał mi jakieś fajne bity i wtedy... Generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że szkielet płyty powstał w jakieś 6 sesji, 6-7 spotkań, takich pierwszych, i na bazie tego już później dalej budowaliśmy, ale po prostu mamy bardzo szybki tryb pracy. Jakby. Skip super szybko produkuje teksty, ja dość szybko też robię bity od on the spot, że tak powiem. Od razu także od ręki. Mamy podobny tryb pracy, więc bardzo to zażarło dzięki temu. Bardzo szybki workflow. Tak. Słuchajcie, to naprawdę muszę powiedzieć, że zaimponowaliście mi, zwłaszcza mi, osobie, która pozdrawiam innych takich, pracuje na ostatnią chwilę i w deadline'ie czuję się najbardziej kreatywna. No, taka systematyczna i szybka praca to jest coś, co, no, może kiedyś do tego dojdę, a może to już po kolejne pokolenia w mojej rodzinie. Wskakujemy z powrotem na album, jeżeli pozwolicie. Audioportret to jest tytuł tej płyty, bo nie wiem, czy w ogóle wypowiedziałam tytuł waszego debiutu i słuchamy przekornie teraz nagrania zatytułowanego Wieczór. Może tak być, bo ja tak dzisiaj autorytarnie jakoś powybierałam te utwory, ale mam nadzieję, że lubicie jeszcze te utwory, które macie tak po Lipytańskiej płycie. Tak, no to jest. Jedziemy. Luźny rapik, synu. Życie w kapcie. Sprawdzę, listen. Wrobu robić 9 to 5, to nie w moim stylu. Zwiedzę sobie cały kraj, gdy ty stoisz z tyłu. Nie mów mi, że niesiesz vibe, było tu już tylu. Nie był nigdy taki jak ja, spytaj mnie ze wróg. Kogo słucha jego babe'a? Wczoraj mnie nie znali, dzisiaj nagle chcieli mnie znać. Sorry typy, ale na fałszywych nie ma miejsca. Kiedyś tylko trawa, teraz rzucę trochę mięsa. Zapalę za tych ziomów, co zostali na osiedlach. Zapalę za te sztuki mojej grupy, bo ich nie znam. Nigdy nie byłem głupi, robię ruchy, żeby mieć hajs, żeby se potem kupić nowe majki w Tiki Wavesa. Albo po prostu robię sobie rap, kiedy jest czas. Albo po prostu robię sobie trapem, wtedy spieprza. Trzymam przy sobie bibi, wykotony, pierwsza lepsza. Zabijam te problemy i spalam sobie w bledkach. Ja późny wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chill out robi dobrze. Późny wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chill out robi dobrze. Późny wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chill out robi dobrze. Późny wieczór piję trzecią kawę. Mówi ciało, ale nie tym razem. Self-care, ja odpocznę. Śmiało się tu siadaj, taki chill out robi dobrze. Yo, mic check, czy to się nagrywa? Jesteś nowym człowiekiem w moim kręgu, także wszystkiego dobrego. No jeszcze tak szybko ci tylko powiem, jestem turbo zajarany i optymistycznie nastawiony do tego projektu. Chcę włożyć nasz projekt całe serce, stare, całe serce ducha, po prostu sobie widzę w tym potencjał. Ciśniemy rap, hip hop, yeah. Cześć. Nie chcę się przejmować tym, co ktokolwiek na ten temat myśli. Robimy swoje, ciśniemy temacie. Cześć. Słuchamy debiutanckiej płyty duet Umięta i jednocześnie rozmawiamy z chłopakami w naszym studiu Skip. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. No i Augs, dobrze powiedziałam teraz? Augas, tak miałam powiedzieć. August. To dobry wieczór, chciałam się popisać i jak zawsze nie wyszło. Na tym to polega, jak człowiek chce być fajny, to właśnie tak wychodzi. Ta radość, czy też to taka zażyłość artystyczna, o której opowiadaliście, też była słyszalna w tym utworze, myślę doskonale. Ale to, czego nie słyszą nasi słuchacze, to to, że wy cały czas tutaj chodzicie i no po prostu jesteście jeszcze w tych utworach, czy też jesteście w nich znowu, bo właśnie przygotowujecie się do grania na żywo. Jak to jest? One tak, no, wyglądacie słuchając ich, jakby to było wszystko cały czas świeże i super turbo was cieszyło. Tak. My już swoje przeżyliśmy z tym materiałem. Mieliśmy też właśnie przyjemność grać z Oskarem przed Bitaminą, taką mini traskę supportową, 4 koncerty, więc koncertowo już się z nim zapoznaliśmy. Materiał leży u nas też prawie gotowy. Większa część już też się jej nasłuchaliśmy, ale ona przeżywa u nas teraz drugą młodość po prostu. Teraz jesteśmy w stanie się podzielić tym, co stworzyliśmy, co wyszło z nas, że tak powiem, z ludźmi, obserwować, jak oni na tyle. No to jest po prostu fajne, to jest mega przyjemne. Kiedy graliście przed Bitaminą i ludzie jeszcze nie mieli płyty, więc nie mogli się, no poza utworami, które były już w sieci, przygotować, nauczyć na pamięć i razem z wami śpiewać, czy też rapować, to na co reagowali najlepiej? Jakie macie takie pierwsze badania koncertowe? Na który utwór z płyty? No czy w ogóle tak. Odbiór był bardzo, bardzo miły i zaskakujący. Byliśmy super zdziwieni tym, że ludzie nikt tak was nie przegania w stylu, idźcie już, nie, dajcie nam. Nie, wręcz były potem pytania typu, kiedy na Spotify'u to się znajdzie, albo jak gdzie was można posłuchać, jak się nazywacie, więc byliśmy wzruszeni, pod mocnym wrażeniem. Czyli reasumując, praca wam przebiegała sprawnie i okazało się, że się dobrze dobraliście, przynajmniej na tym etapie to wszystko tak dobrze i szczęśliwie wygląda. Nagraliście materiał na płytę. Mieliście okazję już przetestować go przed publicznością, ale wtedy jeszcze płyta nie była wydana, więc to był ten test, o którym przed chwilą wspominaliście. Nie było na waszej drodze jakiegoś takiego znoju, trudu i tego, o czym się potem opowiada po latach, że musiałem się naszarpać, nawić, nadobijać, a może chociaż wysyłaliście materiał do 50 wytwórni i wszędzie wam mówili nie, nie, nie, nie, nie. Nie, chyba nie mieliśmy jakichś takich większych problemów przy tej płycie. To była głównie czysta przyjemność. Próbowaliśmy to wydać wcześniej u innej wytwórni, ale się nie dogadaliśmy i wtedy uznaliśmy, okej, co nam szkodzi, spróbujmy zagadać do Tytusa. Więc Tytus dostał maila w sobotę chyba? W piątek. Napisał nam bardzo głęboką wiadomość, fajnie. Jednym słowem, fajnie. No ty tu słynie z tego, że jest mówcą takim. No my już się pożegnaliśmy. Specjalnie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Ja generalnie pogrzebałem już tą możliwość, no ale w poniedziałek rano, siedząc w pracy, zaczął do mnie pisać na Messengerze, że podoba mu się ten projekt i że chciałby się z nami spotkać. Także poszło dość gładko, dość szybko. Tak samo jak tworzenie tego projektu. Jakby, no nie wiem, obydwoje tak się nakręcamy, kiedy budowaliśmy te utwory, że każde spotkanie jest super zastrzykiem inspiracji, energii i nie wiem, mam nadzieję, że to po prostu w jakiś sposób udało nam się zawrzeć to na tym krążku. To absolutnie na tej płycie słychać. To jest pewniak i zresztą wskakujemy na płytę ponownie, więc będą mogli o tym też się przekonać ci słuchacze, którzy jeszcze na was nie trafili. Ale wcześniej mam propozycję, bo płyta Audioportret to jest też płyta, którą możemy naszym słuchaczom podarować. Nie oddamy jej jednak za darmo. Jest pytanie. Uwaga, uwaga. Kto zadaje? Sebastian, tak? Zadajesz to pytanie. Witam bardzo serdecznie. Pytanie brzmi, jak poprawnie wymawia się tytuł naszego pierwszego singla? Myślałam, że z rozpędu powiesz, jaki to jest tytuł, ale udało ci się. Bardzo, bardzo starałem się tego uniknąć. 2 2 7 3. No trzeba wiedzieć, jaki to był singiel i trzeba najlepiej go zobaczyć i uświadomić sobie, że jest jakiś podstęp zapewne, skoro o to pytamy. 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi i płyty czekają na swoich nowych właścicieli. Tytułowe nagranie przed nami. Yeah. Chcę ten był przy tobie wszędzie. Chcesz być moją queen, żebym był dla ciebie księciem. Muszę mieć drink, dawać co najlepsze. Muszę być kimś, ale nim nie jestem. Muszę robić kasę, muszę robić show. Zawsze gdy jedziemy w trasę, robić dobrą minę to swój gry. Być graczem, typem bez wad, ale nim nie jestem. Muszę nosić nowe, drogie ciuchy na koncerty. Muszę robić znowu nową muzę, palić pletki. Życie każdy z was muszę być coś wart, ale nim nie jestem. Zawsze muszę mieć wypracowany nowy t-shirt. Zawsze muszę zmyślać, jakie to mam fajne życie. I być typem, co się chwali na fejsie. Sorry, ale nim nie jestem. muszę skończyć tracić czas, ej. Przestać walczyć o ten blichtr i blask, ej. Jestem głuchy na wymogi masy. O, jak pięknie mi się żyje, ej. Wokół was nie krąży cały świat, ej. Pozwól żyć, nic nie mów chociaż raz, ej. Rozdaję energię zamiast kraść. O, jak pięknie mi się żyje. Muszę być dobrym ziomkiem, dobrym mężem, dobrym synem i ojcem z dobrym sercem. Ale nim nie jestem. Może kiedyś będę. A muszę dać was dobre wzorce. Zadbać o to, żeby zawsze być w tej dobrej formie. Zadbać o to, żeby w razie pomyć drobne w torby. I nie chodzi o mąca. Ale ja tak nie chcę. Być dobrym raperem i dobrym piosenkarzem. Mieć polerowane fele w BMW, nie zgodę w gazie. Jechać busem w turbo.pl do domu przynosić gazę. Mieć na chacie 100 modele, 4 fury pod garażem. Ale tylko nie chcę. Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Audioportret. Próbowaliśmy wyłapać Sebastiana, ale nam się nie udało, bo Sebastian cały czas podśpiewuje tutaj i jest gotowy do tych koncertów, które nadejdą. Duet Mięta w naszym studiu, Oskar i Sebastian, są naszymi gośćmi. Tytułowe nagranie z płyty Wysłuchane. No dobrze, ale to, że wam się dobrze współpracowało, to jest świetne. Gdybyście mogli nas na chwilę jeszcze wpuścić jednak do tego produkowania, zwłaszcza od strony muzycznej, bo nie tylko bity, ale także zaproszeni muzycy, którzy się do tej płyty dołożyli. Możemy o tym powiedzieć, kto to jest i jakby na czym polegała ta właśnie układanka? W pewnym momencie materiał trafił do Briana Mulate, gitarzysty Bitaminy i też współproducenta ich ostatniej płyty, i był na tyle uprzejmy, że zechciał się dograć do kilku utworów, i przez co nabrały znaczącego koloru, tak jak na przykład właśnie wcześniejszy utwór, singiel, audioportret tytułowy. Także dziękujemy ci, Brian, jesteś super. Ale to była jego inicjatywa, czy ty już, czy też wy już mieliście taki pomysł, chcieliście? Czy była możliwość taka, że to będzie album producent i wokalista bez udziału kompletnie instrumentalistów? To znaczy, myślę, że fundamentem nadal jest taki podział, że ja jestem odpowiedzialny za warstwę muzyczną, natomiast Skip za teksty i wokal. Brian po prostu powypełniał niektóre miejsca i przy jednym utworze razem go w sumie współtworzyliśmy. Ale też jakby nie dostał od nas żadnych zleceń na zasadzie, tu masz ten numer, tak, tu czegoś brakuje. Tak. Nie. On po prostu dostał cały folder i to, co poczuł, to, co chciał, tam coś dodał. Tak. Podkręcił, no mega robotę zrobił po prostu. Tak jest. Ja czuję, że was muzyka, pozdrawiamy Briana w takim razie, was muzyka też musi nieźle nakręcać. Widzę to po tym, jak słuchacie swojej płyty, no ale to oczywiście się wiąże z debiutem, z tym, że ten materiał wie, że jest taki, jaki chcieliście, żeby był. A jeżeli chodzi w ogóle o muzykę i przestrzeń, z której przybywacie, czyli tą muzykę, która was interesuje, a może w ogóle napędza was poza muzyką coś innego, skąd bierzecie tę energię i to coś, co wam daje potem tak systematycznie i sprawnie pracować? Wydaje mi się, że chyba kluczem do tego, że cały czas pracujemy, cały czas robimy tą muzykę, że cały czas się spotykamy i staramy się pracować nad nowym i nowym materiałem, jest chyba to, że jakby to jest takim korem chyba naszej. Ja nie potrafię wiele więcej rzeczy w życiu robić. Nie mam wyjścia. Muszę robić muzykę, bo robię ją już od wielu, wielu lat, ale dopiero przez ostatnie 4 skupiłem się na przykład na produkcji z mojej strony, może nie będę wnikać już, co robiłem w przeszłości. Natomiast... Ale to jest niecenzuralne, czy dlaczego? Nie, no, zajmowałem się wieloma rzeczami. Miałem w szkole tańca kiedyś. Jestem perkusistą też. Ale muszę zapytać, czy jesteś też tancerzem? Tak. Tak, tańczyłem mambo zawodowo przez, nie wiem, 7 lat. Mambo? Tak, i zostawiłem na chwilę muzykę, przygodę z perkusją. Wcześniej chciałem być muzykiem sesyjnym. Ale wiesz, co się... A zatańczysz tutaj, żebyśmy to mogli... Oczywiście, dla ciebie zatańczę. Ale film mambo to jest skomplikowany chyba. Znaczy, brzmi jak skomplikowany taniec towarzyski. Czy nie. To taka wersja nowojorska, klubowa, troszeczkę... Zupełnie nie ma to nic wspólnego z tańcem towarzyskim a la program. Że pary i... Słynny taniec rozumiem. Z gwiazdami. Tak, to nie ta uliczka. No niemniej jednak to też była jakaś kariera na pewno i przygoda. To super, że się o tym dowiedziałam. Już będę do końca życia pamiętała to, więc ostrzegam cię, Oskar, że to już zostanie przy tobie, to mambo. Natomiast pytałam też trochę o to, jaka muzyka w ogóle wam się podoba i jeżeli chodzi o, jak rozumiem, musi być to muzyka, przy której można tańczyć, a propos Oskara. Tak. Żart, dobrze, już więcej nie zażartuję. Jaki obszar muzyczny jest dla was interesujący? Praktycznie każdy. Ja osobiście słucham wszystkiego. Prawie, no dobra, nie słucham wszystkiego, ale jakby nie ograniczam się tylko na rap, nie ograniczam się na... Nie wiem, w ogóle nie ograniczam się na gatunki. Jeżeli coś jest fajne, leci w radiu, jadę sobie Uberem i słyszę nagle jakiś kawałek, włączam Shazam, podoba mi się, sprawdzam potem wykonawcę i potrafię go słuchać. Potrafię sprawdzić całą dyskografię. Ostatnio nawet taki głupi Czyli przykład. Czyli masz takie natręctwa, tak? Że jak już coś ci się spodoba, to lubisz poznać artystę. Tak, staram się poznać jak najwięcej. Może nie do dna, bo też są tacy, którzy po prostu po jednym albumie, czy tam dwóch, po prostu zniechęcają. Widać, że to był jednorazowy strzał. Ale tak, staram się. No jeżeli artysta jest w stanie zrobić jeden super numer, który bardzo mi się podoba, to muszę sprawdzić, czy nie zrobił ich więcej. Bo być może to będzie coś, co będzie moim soundtrackiem do życia przez następny tydzień. No tak, nie wolno ryzykować, że się utraci taką możliwość. A tak przerwałam ci, powiedziałeś, że ostatnio i chciałeś powiedzieć o konkrecie. Głupi przykład. Wracałem sobie do domu Uberkiem i kierowca puścił radio i w tym radiu usłyszałem Mysłowic, którego nie słuchałem od bardzo, bardzo dawna. Prosty przykład. Mysłowic. Od razu wjechałem na Spotify'a i zacząłem go słuchać chyba przez 3 dni non-stop. Nie słuchałem żadnego innego zespołu, kompletnie nic, po prostu Mysłowic 3 dni pod rząd. I to było świetne. To jest potrzebne czasem też, jakby. Taki detoks. No jasne. To musiało być fajne 3 dni, a na pewno mniej radosne niż kiedy się słucha waszej płyty, która jest, myślę, słuchając jej mam takie poczucie, jednak przemyślana też jako układ, jako całość, a no nie żyjemy w czasach, w których wiele osób docenia płyty jako całość. Zresztą nawet ta opowieść o szukaniu utworów i sprawdzaniu, czy jest jeszcze drugi, trzeci, szósty fajny, też trochę do tego zmierza. Czy dla was w ogóle płyta jako płyta jest jeszcze czymś, co jest atrakcyjne? Absolutnie. W zasadzie mam takie wrażenie, że udało nam się stworzyć dość spójny obrazek, tylko że ciekawe jest to, że nie próbowaliśmy tego robić na siłę, czyli nie było tak, że zakładamy, okej, dobra, potrzebujemy takiego utworu albo takiego, albo ten musi się łączyć z tym, tylko że to była taka jakby, nie wiem, naturalna, wynikowa z zlepienia naszych energii, tego czasu w studio, który mieliśmy i jakoś szczęśliwie okazało się, że jakiś jest, powiedzmy, temat przewodni, trochę opowiadamy o nas. Właśnie tego czasu, takiego procesu tworzenia tego momentu w życiu, to wszystko na tej płycie jest bardzo naturalne i nie ma tutaj jakiegoś chowania się za wymyślonymi akcjami. Takie mam przynajmniej wrażenie. Słuchając, oczywiście mogę być wyprowadzona na manowce, no takie wrażenie sprawia ten album. To może wskoczymy ponownie na płytę, bo długo gadamy. Tym razem Zielone Światło. Ostatni miesiąc dla mnie jak 3 razy 7. Robię to peso i wydaję też jak nie wiem. I biję rekord, klikam rekord, śle do ciebie. Tydzień już nie mogę spać i robię CD, yeah. Gdzie nie jadę, tam mamy zielone światło. Ja się nie wstydzę nawet kiedy wszyscy patrzą. Ej, zasiadamy w PKP, stacja za stacją. Ej, my dajemy wam energię, wy nam las rąk. Bo noszę hoodie, nie gajer. Chcę kupić piwo na bazę. Nie drogi wóz i zegarek. Daję się lubić, a palę ślugi na ramy. Dzień mi się dłuży nad ranem. Nie lubię ludzi z zamiarem, by mnie ostudzić. Się rozwijam coraz bardziej. Jak zarobię sto, skupię sedan, sprzedam fabię. Yeah. Ja na końcu, ty na starcie. W studiu robię vox, sobie tyram, ty na farcie. Czas winylowych płyt, ja. I lubię rap, w którym czuję rytm, ja. Nie lubię bab, które robią tym zawsze. Mam za wiele spraw, które są wiele ważne. Czy dam radę więcej? Skupiam uwagę, pracuję nad tekstem. Zajadam ramen, scrolluję po fejsie. Popijam kawę, noga na sprzęgle i jadę. Zmieniam biegi w moim dwuśladzie. Podziwiam zenit, kruzując po autostradzie. Nic się nie zmieni, póki się trzymamy razem. Te cztery koła po ziemi surają, stopa na gazie. Włączaj mi zielone światło, boy. Ja tempo ustawione na sto, boy. Ja praca nad komunikacją, boy. Ciemną nocą przemierzamy miasto, boy. Ja włączaj mi zielone światło, boy. Ja tempo ustawione na sto, boy. Ja praca nad komunikacją, boy. Ciemną nocą przemierzamy miasto, boy. Zielone światło z debiutanckiej płyty Mięty. Sebastian i Oskar są naszymi gośćmi. To na zakończenie tej wizyty powiem, że płyty już znalazły swoich właścicieli. Za chwilę posłuchamy nagrania Starbucks, bo tak wypowiada się poprawnie tytuł, o który pytaliśmy. I zanim jednak to nastąpi, to chciałam was zapytać, skoro czekacie na koncerty, to kiedy będą daty i kiedy będą miejsca, kiedy wydarzy się cała ta logistyka i zostanie ujawniona? Dobre pytanie. Rozumiem, praca. Najlepsi ludzie nad tym pracują teraz. Znaczy, tak jest. Myślę, że jesteśmy w stanie coś określić jakoś przez mgłę, może bardziej. Na pewno jeszcze jesienią. Myślę, że zagramy pierwszy koncert. Kwestia miesiąca jeszcze jest to znakiem zapytania. Chyba listopad. Najlepszy miesiąc w roku. Urodzili się wtedy najfajniejsi ludzie. Super, to fajnie. Czyli to dobrze wróży. Dobrze, czyli tak. Listopad i wtedy... Może koniec października. A jeszcze mamy do wydania, do ujawnienia kilka obrazków też związanych z płytą, wizualnych, także... Czy to jest idealny moment na wtykę, na plagę? No próbuj. Żeby wiedzieć więcej, trzeba obserwować profil Mięta na Facebooku oraz Mięta Music na Instagramie. Instagram używamy bardzo często, odpisujemy bardzo często, mamy bardzo dobry kontakt, więc jeżeli będziecie obserwować to na pewno będziecie wiedzieli wszystko na czas. Ale chamska wtyka. I to jest tak, że ty po prostu się uruchamiasz, włączasz sobie przyciski, zaczynasz tak publiczny tekst reklamowy i potem sprawdzasz normalnie to, o czym mówiliśmy. Aha, moje inspiracje muzyczne wywodzą się z różnych stron. Słucham naprawdę każdej muzyki i potem się włącza ten przycisk i znowu proszę o więcej informacji. Dobrze. No skoro to zrobiliście, to wszyscy już wiedzą, gdzie was szukać. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny też oczywiście namiary namięte się znajdą. Bardzo wam dziękuję za płytę. Myślę, że wielu słuchaczom wystarczy takich ciepłych i fajnych wrażeń, nie tylko jesiennych, bo wcale to nie jest płyta, którą należałoby uwięzić w jakiejś porze roku, ale czekam na koncerty i żeby móc sprawdzić, jak to będziecie robić. Pomysł jest podstawowy, czyli dwie osoby na scenie, czy też myślicie o tym, żeby w jakiejś wersji poszerzonej ewentualnie prezentować materiał?

Biała zje, skończy się we śnie. Miałem sam z tego bekę, ale nie. Rano leżę w łóżku, jaram się oddechem. Mocno zapętlony mechem, mechem. Słońce, patrz, staje, robi mój dzień. Robi mój dzień, cień. Ding, ding, dong, duchu przyjdź. Prowadź mnie, pokaż drzwi. Nie odchodź, duchu, stój. Jestem wrażliwy jak uch. Emo, gangsta, emo, rodeo. Syreny śpiewają EU na cały głos. Beton, szkło, mój dom. Gdzie to? The best of, moje getto, echo. Ding, ding, digi, digi, dong. Dobre duchy, gdzie one są? Dziś daleko stąd. Ding, ding, digi, digi, dong. Dobre duchy, gdzie one są? Nie tu, gdzieś daleko stąd. Ding, digi, dong. Dobre duchy, gdzie one są? Dobre duchy to zapowiedź nowej, nadchodzącej 17 października solowej płyty Piernikowskiego. Robert jest oczywiście także połową duetu, który nazywa się Syny. Tutaj wspierany przez połowę innego duetu, wspierany wokalnie, czyli Kachę Kowalczyk, którą znamy doskonale z grupy KOS. Dobre duchy zapowiadają nadchodzący album. Bartek mi przypomina, że kiedy 8-8 był w naszym studiu, to mówił, że prace nad tym albumem są wprawdzie mocno zaawansowane, ale no, niech mógł się pochwalić zbyt wieloma skończonymi utworami. Cieszymy się za tym, że się udało i 17 października gotowa płyta już się pojawia. Teraz w sieci można także do Dobrych Duchów oglądać teledysk, dosyć intrygujący w klimacie. No ale to pewnie nie dziwi tych, którzy znają dokonania Synów Piernikowskiego czy duetu KOS, który teraz pojawi się na naszej antenie. Tutaj także wynik współpracy artystycznej KOS i Szafter. Co jest, mimo to gonimy 7 cyfr, z tego 600. Duet KOS i Szafter, nagranie Blue. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden duet. Jeszcze jeden duet, którego nowa płyta, jej pojawienie zaskoczyło mnie i oczywiście ucieszyło bardzo. W tym przypadku 10 lat minęło od wydania przez Telefon Tel Aviv poprzedniego albumu i to właśnie nimi i nagraniem z płyty Dreams Are Not Enough zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym, za które bardzo dziękuję. Przypominając, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis wszystkich utworów wykorzystanych w audycji, także na miary namięte, a na naszym profilu, nie wiem, czy to jest jakieś freudowskie przejęzyczenie, profilu na Facebooku można także zobaczyć, jak Oskar tańczy mambo. Zostało to zarejestrowane. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First Wojtkowska, która audycję zrealizowała. Polecamy się jutro po 19:00.